Cult of Luna. Szwecja nam się kłania. Nowa płyta koncertowa Years in a Day. Właśnie się pojawiła. Dwie płyty CD, ewentualnie płyta do oglądania. Nagrania z 2013 i 2016 roku. Całość brzmi właśnie tak fantastycznie ciężko. Pół zdania o trąbkach. Pani Monika napisała, te trąbki bardzo pasują do dzisiejszego wiatru. Taki wiatr uporządkowany. I jeszcze, że takich, pan Mariusz pisze, że takich trąbek jest więcej, że tych zespołów jest więcej, które grają w ten sposób. No to będę musiał się rozejrzeć, bo widzę, że te dźwięki do państwa trafiają, do mnie zresztą też. Mały krok ze Szwecji do Norwegii. Jeszcze kilka lat temu powiedziałbym, że zostajemy w tym samym klimacie muzycznym. A jeszcze więcej lat temu, bo zespół istnieje od 93 roku, bym powiedział, a teraz będzie trochę ciężej. A teraz zespół Ulver, teraz w 2017 roku, zespół Ulver postanowił nas zaskoczyć kompletnie nową płytą i tym, co się w środku znajduje. Dance. so shall Rome. When Colossus falls, Rome shall fall. When Rome falls. Tak brzmi na nowej płycie, zupełnie niespodziewanie. Wiadomo było, że poszukują i że nowy album będzie trochę inny niż to, do czego nas przyzwyczaili lata temu, ale nie sądziłem, że aż tak bardzo zmieni się to na przestrzeni lat. Znamy takie przypadki, no ale to opowieść na zupełnie inną okazję. Wooden Went, albo Went. Teraz zabrzmi, pomyślałem, trochę delikatniej, trochę spokojniej i przynajmniej jednoosobowo niech to zagra. Let me swim and keep on swimming. Boarded back to beginnings. Cause the waves between are light. They live between an unknown darkness. And another unknown darkness. Volcano spared her only daughter. Was not made to be a martyr. In the way your life flows, it beckons like a moon so bright. We mistake it for the first light. school can begin. The snow has all melted and school's out again. Snow is now falling, now school can begin. The snow has all melted and school's out again. Snow is now falling, now school can begin. Snow has all melted and school's out again. James Jackson Todd pojawił się gdzieś w naszych głowach na początku lat 2000, wtedy kiedy Devendra Banhart, Jana Newsom, gdzieś Akron Family, gdzieś gdy ci artyści po raz pierwszy trafiali do tych bardzo, bardzo grzebiących w muzyce, no bo przecież nie na pierwsze miejsce list przebojów, ale do tych, co byli bardzo mocno zainteresowani, którzy poszukiwali. Wtedy pojawił się po raz pierwszy i tak sobie trwa, gdzieś tam, w oddali, wydaje swoje kasety, CD-ery i albumy. Jest tego mnóstwo, ale myślę, że to też opowieść na zupełnie inny moment. Ale pomyślałem, że chciałbym, żeby takiej przyjemnej, wiosennej muzyki trochę pojawiło się w dzisiejszym mikrokosmosie. I to chyba kulminacyjny moment tej muzyki. 10-minutowy instrumentalny utwór o tytule Spring is in the Air. Na przekór temu, co za oknem. Thank you. To na samym początku dzisiejszej audycji powiedziałem, to będzie najważniejsza płyta dziś. Woods. 10. w dyskografii. Ile razy państwo się z tym zespołem spotkali? Włożyli takie coś, takie na oddech, na zastanowienie, w środek, sam środek płyty. A płyta w związku z tym jest dosyć krótka, jeżeli chodzi o spis utworów, ale przy każdym z nich warto się zatrzymać. There is a bleeding if love is love, death will speak in time. I heard a voice inside my head. I am the wind. Love's not dead. We'll be right back. Mogłyby tak grać te trąbki i grać, i grać, i grać. Piękny album. Od początku do końca. Każdy utwór godny odsłuchania. A jeszcze dzisiaj się pojawi. Ale teraz Ryan Karazia, Amerykanin, który urodzony, wychowany w San Francisco, w stanie Kalifornia, poszukiwał swojego miejsca na ziemi. Znalazł w Reykjaviku. Tam zaczął nagrywać płyty po prostu. Przeniósł się i nie znając nikogo, zaczął nowe życie. I tam zaczął nagrywać płyty i to miejsce stało się jego nowym domem, w którym czuje się dobrze. I jak się okazuje, na nowej płycie być może znalazł kolejne takie miejsce. Nazywa się, tak jak ten utwór, Poznanie. Trzy koncerty w Polsce. Poznań, Warszawa i Sopot. I nowy album, który się właśnie ukazał. Once in a long, long while. Jak się okazuje, być może w tym Poznaniu, no są dwa utwory o polskojęzycznych tytułach. Być może w tym Poznaniu jest nie tylko miejsce, gdzie on się odnalazł, ale też ktoś, przy kim się odnalazł. Tytuł utworu? Gosia. did while my body lays drenched in the ashes of a forgotten time. And it's hard when you come to realize someone's path is headed elsewhere in life. So babe, you walk your way out, walk mine. But I stop to think of you from time to time. Oh, now what am I to do? What am Reykjavik to jednak magiczny jest. L'Auror z nowego albumu. Szybko, szybko. London Grammar zapowiada nowy album. I can see that you're giving up. It should not mean that much to me. And I don't know where the rest go. But everybody's been telling me no. But I'll always have a thing for you. I'd move the earth, but nothing made you want me better. There is nothing I can do to steal the moon, but nothing made you want me. And I can see that you're giving up. So tell me, it should not mean this much to me. And I don't know where the rest goes. Everybody's been telling me no. But I'll always have a thing for you. I move the earth, but nothing made you want me better. There is nothing I can do but steal the moon, and nothing made you want me.

for the rain to fall. Uncle, nowy album będzie w czerwcu, pod koniec czerwca 23 ukaże się The Road Part 1, to znaczy, że będzie część druga i tytuł utworu Looking for the Rain, jakkolwiek dziwnie dziś to brzmi. Mark Lanegan gościnnie tutaj z głosem, ale on pojawi się jeszcze dziś, zdąży przed godziną 6 z nowym, jeszcze nie nowszym, ale nowym nagraniem, ale szczególnym i myślę, że warto jeszcze chwilę poczekać. Teraz Joe Gruszecki, człowiek, który w latach 70., 80. prowadził zespół Iron City House Rockers. Umiarkowane sukcesy odnosił, potem nadal umiarkowane sukcesy. Gdzieś w okolicach Pittsburgha ma swój zespół i sobie gra w barach. Jego album w 95 roku wyprodukował Bruce Springsteen. Teraz spotkali się ponownie, by wspólnie zaśpiewać pieśń That's What Makes Us Great. They come from everywhere, I long to be free. They come to join us here, from sea to shining sea. And they all have a dream, as people always will, to be safe and warm in that shining city on the hill. What makes us great? Don't tell me a lie and sell it as a fact. I've been down that road before and I ain't going back. And don't you brag to me that you never read a book. I never put my faith in a con man and his crooks. I won't follow down that path and tip the hands of fate. Oh, let's turn this thing around before it gets too late. It's like the me and you. Love can conquer hate. I know it's to be true. That's what makes us great. In the quiet of the night, I lie here wide awake, and I ask myself, is there a difference I can make? Is there a difference I can make? It's not the me and you. Love can't conquer hate. It's up to me and you. Love can't conquer hate. It's up to me and you. Love can't conquer hate. I know it's true, be true. Taki anti-Trump song. Jeżeli chodzi o takie pieśni, to nareszcie za tydzień nowa płyta Gorillaz i będzie można wspólnie posłuchać Hallelujah Money. A prawie na do usłyszenia, by zamknąć dzisiejszą audycję. Woods ponownie. We'll be right back. to ważne słowo i nie tylko. Słowo Love is Love od Woods. A na do usłyszenia jeszcze ważne słowo od Marka Lanegana, pięknie ubrane w muzykę przez Andrew Joslina. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia. Placidly amid the noise and the haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even to the dull and the ignorant. They too have their story. Avoid loud and aggressive persons. They are vexatious to the spirit. Compare yourself with others. You may become vain or bitter, for there will always be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble. A real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs. Full of trickery. But let not this blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself, especially do not feign affection. Neither be cynical about love. From the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Surrendering the things of youth. Let your strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond the wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. With God, whatever you conceive him to be, and whatever your labors and aspirations in the noisy confusion of life, keep peace in your soul with all its sham, drudgery, and broken dreams. It is still a beautiful world. Be cheerful. Strive to be happy. Autopromocja. Jest nazywany ambasadorem jazzu, ponieważ bardzo często występuje poza granicami Polski. Prawdopodobnie stąd tytuł jego najnowszej płyty Traveler. Artur Dutkiewicz i jego trio z najnowszym autorskim materiałem wystąpią w Trójce w najbliższą niedzielę. Zapraszam na transmisję ich koncertu. Zaczynamy tuż po 19:00. Mariusz Owczarek. Autopromocja.